Lollipops z samego rana. No, smakowity kąsek. Muzyczny oczywiście. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. I adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka smsowa. Tak, wczoraj z pewną taką nieśmiałością, ale mówię, dobra, zaryzykujemy, będą trzy szybkie i spróbujemy, bo to taki czas, że jedni pracują, inni nie, inni już mają wolne, inni już 5 albo 7 stycznia wracają do pracy, ale może dziś też będzie odważnie, tak jak wczoraj. A zatem trzy szybkie, czas start. I know you've been following me, but soon you lose my train. Eventually you'll see that you're chasing your own tail. In every corner of your soul, I put my trust long ago. I have my undercover spies who see it all through your eyes. And every time you try in vain to figure out where I could hide, with easier chance I'm in sky. Because my dear, I backed your brain. I backed your brain. I backed your brain. I backed your brain. On you, I put a spell. Thing you want instead of me in yourself, as that you made of stone. In every corner of your soul, I put my trust long ago. I have my undercover spies who see it all through your eyes. But every time you try to figure out where I could hide, with easier chase I'm a sky. Because my dear, I backed your brain. I backed your brain. I backed your brain. I backed your Mary Komasana. Dzień dobry, 14 minut po godzinie 4. To tak po cichutku miało być, krótko i na temat, bo jeszcze w domu, jeszcze w pieleszach, a już powinno być zupełnie gdzie indziej. To szykowanie się do pracy, w drodze do pracy, pan Rafał. To jakby się szef pytał, to już, tak, tak. Nie, no to przed samą pracą, to oczywiście. Pan Rafał pierwszy telefonicznie znalazł czas w tym takim porannym wyścigu z czasem, by również dać sygnał tego, że jest z nami pan Stefan z Mielca, dziś jako pierwszy, mailowo, serdecznie gratulujemy, a smsowo pan Artur, jestem, Kurczakowóz też na trasie. No to bardzo się cieszymy, tak po cichutku, żeby nie spłucić. Passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. fresh. Isn't this world a crazy place? Just when I thought our chance had passed, you go and save the best for last. All of the times you came to me when some silly boy had set you free, and you wondered how you'd make it through. I wondered what was wrong with you, 'cause how could you give your love to someone else and share your dreams with me? Sometimes the very thing you came for is the one thing you couldn't see. But now we're standing face to face. When I thought our chance had passed, you go and save the best for last. Save the best for last. Save the best for last. Save the best for last. Save the best for last. Sometimes the very thing you're looking for is the one thing. Tak Szcześniak i Basia Trzeczelewska. I oczywiście przedświąteczny klimat także akcentujemy tu w budziku właśnie. 19,5 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. No tak oczywiście uroczyście, odświętnie będziemy witać ten jutrzejszy wyjątkowy wigilijny dzień, Wigilii Bożego Narodzenia, ale dziś też tak normalnie z rozpędu zaglądamy do kalendarza. Ale wcześniej, nim kartka z kalendarza, to jeszcze przemiła korespondencja od pana Marcina z Nysy, który informuje o tym, że w związku z tym, że dziś w sumie przez całą audycję będę biegł, oczywiście ze słuchawkami w uszach, proszę o doping. Tak 10 kilometrów, czyli około godziny 5, wybiega pan Marcin z Nysy. Po raz pierwszy, a słuchający no pewnie od lat. Oklaski na pewno dodadzą sił. Nie wiem jak państwo, ale w naszej budzikowej rodzinie tak witamy tych, którzy no, od wielu, wielu, ale jednak ujawniają się po raz pierwszy. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że oklaski się należą dla pana Marcina. O właśnie. Na pewno przyda się doping. 10 kilometrów, koło godziny 5. No niech będzie, że te 20, 21 minut po godzinie 4 to czas, kiedy dobrze jest wybiegać. Serdecznie pozdrawiamy i podziwiamy tych wszystkich, którzy dbają o kondycję jeszcze przed świtem. Grubo, grubo, grubo, bo słońce obudzi się 16 minut przed godziną 8, zajdzie tuż po 15:26 konkretnie. Tak z tych wyliczeń porannych wychodzi, że dzień krótszy od wczorajszego, chociaż powinno dnia przybywać. Najkrótsza ponoć była niedziela, ale wyjaśnienie będzie w dzisiejszej audycji, a z tym wyjaśnieniem spieszył wczoraj pan, nasz wierny słuchacz, pan Piotr, który to uwzględnia przesunięcia wschodu, zachodu, słońca i tak dalej. Wyjaśnienie tego, dlaczego to tak właśnie wygląda i dlaczego to już mamy zimę, a jeszcze dnia ubywa w dalszej części naszego spotkania. Imieniny dziś Iwony, Wiktorii, Sławomira i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i gorąca prośba, byśmy pamiętali o tych, którzy świętują jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w tym takim gonitwie, może i w tym takim porządku przedświątecznym, a może nawet jeszcze bałaganie, byśmy pamiętali o świętujących właśnie. Wtorek, 23 grudnia, 358 dzień tego roku. Solenizantom i jubilatom tak pięknie zagramy. Zagra i zaśpiewa Marek Dyjak. Chciałem tą baladę zadedykować wszystkim przyjaciołom z Pragi Północ, gdzie kiedyś miałem okazję zakotwiczyć i tam udzielono mi pomocy. Balada mojej ukochanej pieśniarki i aktorki Stanisławy Celińskiej dla was z całego serca. Atrament nocy serca zatruwa rytm i gwiazdy już nie świecą i księżyc znikł. Strwożona myśl jak w klatce ptak szepocze się o pręty krat. Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat? Mówiłaś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie, ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebie strach, na duszy dnie. Słońce, nie kryj swych promieni iskrzących, daruj mi swój żar gorący, cały blask. Co mi zostało w życiu prócz czterech ścian? Nigdy nie chciałem wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł wchłonięty w cierni. Nie został nikt, kto kocha mnie. Nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już mnie. Słońce, chowasz się za chmurą pończe. Gaśniesz jak nadzieja drwiąco, tulisz mrok. Słońce, ta noc nigdy się nie Marek Dyjak i atramentowa rumba. 26 minut po godzinie 4. To już. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 23 grudnia. W 1732 roku urodził się Richard Arkwright, angielski przemysłowiec, wynalazca maszyny do przędzenia bawełny. Przypomnijmy, że w 1771 roku otworzył pierwszą fabrykę, w której zastosował maszynę przędzalniczą napędzaną kołem wodnym. Stał się angielskim bohaterem narodowym i wzorem nowoczesnego przedsiębiorcy. Arkwright zmarł w 1792 roku. W 1831 zmarła Emilia Plater, uczestniczka powstania listopadowego, walcząca w oddziale partyzanckim na Żmudzi, symbol bohaterstwa kobiet polskich walczących o niepodległość. Pamiętamy, Adam Mickiewicz poświęcił jej wiersz Śmierć pułkownika. 81 lat temu, w 1933 roku, urodził się cesarz Akihito. Jest cesarzem od 7 stycznia 1989 roku i od tego dnia jest to święto narodowe Japonii. Rok 1933. I jeszcze jedna data, w 1947 urodził się Tomasz Zygadło, scenarzysta i reżyser filmowy. Zajmował się także reżyserią telewizyjną i teatralną. Zmarł we wrześniu 2011 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a jak zwykle w budziku muzyczne trójkowe kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i będzie nam się tutaj tłumaczył, dlaczegoż to nie ma śniegu. A już podpowiem, że tu i tam będzie padało, będzie sypało, będzie pan zadowolony. Temperatura jak na wiosnę. Szczegóły za chwilę. I've been standing here alone. I know you could take me home, but I've got my own. And you could tell all these lies, break my heart and say goodbye. I'm free, dancing in the rain. I'm free, dancing in the rain. I don't need all this masquerade. Don't you know I can tell when you are not yourself? I do think you quite alright, just not my style, not my type. I'm free, dancing in the rain. Dancing in the rain, do you understand? I don't mind falling in love, 'cause a woolen scarf, no for heart. But I would prefer a hot cup of tea to someone next to me who won't let me be some free. Dancing in the rain. Można się uśmiechnąć na koniec, można. I można znaleźć dobre strony tego, że pada. Co tam pada, leje. Dancing in the rain, to Agata. Na dzień dobry, tak przyjmijmy, że z optymizmem. Punkt. Co do sekundy. 4:30. Polska w strefie przejściowej między rozległym wyżem z nad Europy Południowej a rozległym niżem z nad Europy Północnej i Północno-Wschodniej w silnym zachodnim strumieniu ciepłego polarno-morskiego powietrza. Będzie przebiegał falujący front chłodny. No i wystąpi niewielki wzrost ciśnienia. Pan od pogody wymyśla, po ludzku oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że będzie pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Zaraz, bo zazwyczaj to jest tak, pochmurno z przejaśnieniami, a my tak nad tymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami się nie pochylamy. Sprawdźmy sobie mapy pogody. No może, no gdzieś nad morzem, może w centralnej części kraju. Jednak akcentujemy, że będzie pochmurno, będzie padał deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg

tak, widzę, z daleka państwo korespondują i bardzo dobrze, ale wcześniej dajmy czas tym, którzy z kraju raju ślą te poranne sygnały i suną do pracy m.in. pan Mariusz z Olkusza z chlebkiem, pan Jasiu odstawia codzienne wahadełko, nie na bok, ale jednak jeszcze dziś i jutro i być może w niedzielę późnym wieczorem na trasie Łódź-Grudziądz. No pada, w wielu miejscach pada. Pan Łukasz z Gliwic też boksuje się z poranną rzeczywistością. Na dzień dobry także pan Artur z Torunia. Ach, dziś relaksik, odpoczynek, siedzę sobie pomalutku, robię porządki, słucham 3 razy P. To dziś zrobiliśmy w budzikowym alfabecie za pana Artura. Pan Stefan, który dziś zgłosił się jako pierwszy mailowo, okazuje się, że to ostatni dzień wstawania porannego dla pana Stefana. Warto więc się zameldować. No i się udało, sucho, ciepło, wietrznie, ciemno, sucho, o, to chyba jakoś wyjątkowo idą święta, Mielec, Krosno, okolice, bardzo dziękujemy. Pan Witold też z nami w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia, próbuje pokonać innych budzikowców pierwszym mailem i zameldować się przedświątecznie. Powiem szczerze, brakowało dosłownie kilkudziesięciu sekund, ale i tak te chęci jak najbardziej się liczą, o tej godzinie nie, no to tak. Na dzień dobry, także z samego rana pan Piotr wspólnie z nami, bardzo dziękujemy za obecność pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego, jak zwykle zaocznie, bo spieszy do pracy, ale my podziwiamy tych wszystkich, którzy jeszcze znajdują czas, by tam wystukać, wyklikać, by znaleźć się na liście obecności, co zresztą bardzo nam pochlebia. Na dzień dobry, sytuacja na 4 w okolicach Tarnowa, jak podczas zombie apokalipsy, pozdrawia wszystkich jadących do pracy, do Krakowa, to od pana Krystiana. Bardzo dziękujemy, a ciąg dalszy, to już odległe kraje i kontynenty, tak należałoby powiedzieć. To za chwilkę sygnały od państwa te zagraniczne. Wcześniej nasza ulubiona 4:44 tak ziu, śmignęła jak święty Mikołaj i tylko po nim pozostała ta taka pierzynka, co się unosi w powietrzu delikatnie. Nowe nagranie w Trójce to Renata Przemek. Nie jest, to nic takiego nie jest, nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcę. Chcę zmusić ciebie, z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr i tak wymarzę to, co ze liczy się co jest, a nie przyszłość. Nic to jest. Nic to jest. A zapowiedź nowej płyty. Nowe nagranie w Trójce. I pani Renata. Gorące pozdrowienia. No tak się państwo podpinają pod panią Renatę z Krakowa. Dobrze, dobrze. Niech będzie z Krakowa także i pozdrowienia. Bardzo się cieszymy. To od pana Jacka. Gorąco pozdrawiamy. Pan Andrzej Niagara mówi dzień dobry i pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Machamy radośnie do Kanady. I jeszcze dalej. Troszeczkę wyżej ta ręka. Tak. W Australii mieszka od 4 lat. Pani Jowita. Gorąco pozdrawia wszystkich. O dziwo. Z dość chłodnej Adelaidy. Dziś tylko 27 stopni Celsjusza. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za tę obecność po drugiej stronie globusa. I jeszcze Nowa Zelandia, to już z Australii rzut baretem, a dla nas to przecież wyciągnięcie długaśnej ręki. Tu, panie Marcinie, podpisik tu na liście obecności. O, jest Nowa Zelandia, Wellington. To my dziś, jutro, pojutrze i po świętach będziemy pytać, jak tam, panie Marcinie, u pana z tym przybywaniem, ubywaniem dnia, bo u nas to już i idzie ku wiośnie. No, prawie. W prognozie pogody będzie więcej tam szczegółów o tym właśnie. Za 10 minut piąta. Nic nie jest takie proste, więc nie dotyczy tylko mnie i tylko mnie. Szukam w myślach cały dzień, jak od ciebie dojść aż tu, żebyś ty tu też trafiła blisko gdzieś. Wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak, tylko długo trwa, bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i ciągle za długo trwa i trwa. I będzie tu niebieski dom, z całych sił buduję go. Dla ciebie jest już przestrzeń pełna słów, wstawiam twoje rzeczy znów, wszystkie tam, gdzie chcesz, zamienię piasek w puch, byś mogła boso tu. Wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak, tylko długo trwa, bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak, tylko długo trwa, bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i ciągle za długo trwa. trzeba uważać, bo to ślisko i takie pomysły to tak niespecjalnie, ale może to podpowiedź dla tego świetnego, który to przecież pamiętamy, tak, właśnie, na dzień dobry z samego rana, propozycja dla państwa. 2 2 7 3 budzik małpa polskieradio.pl, no i 71335 polany kącik korespondencji. Ciąg dalszy także po godzinie 5, a 5 już za 6 minut. Jak wędrowałem przez pokradła czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła. Jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę. Uspokoi.